Και τώρα βλέπετε τι γίνεται. Παρέδωσα τσίρκο. Και τώρα βλέπετε τι γίνεται. Παρέδωσα τσίρκο. Και εκείνοι το κατάντησαν ένα απέραντο κηδιώσιμο. Είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Καταλάβατε τη γνώριμη αυτή φωνή και εδώ με σπαραγμό ψυχής μας λέει ότι έχει παρέδωσε στους προηγούμενους πριν 5 χρόνια τσίρκο. Και αυτοί το κατήντησαν όπως το κατήντησαν. Δεν μας ενδιαφέρει πώς το κατήντησαν. Μας ενδιαφέρει ότι παρέδωσε τσίρκο. Το είχε ομολογήσει ο άνθρωπος. Να τον ηρεμήσουμε 5 χρόνια μετά, μπορούμε να κάνουμε τον απολογισμό, ότι συνεχίστηκε το τσίρκο. Συνεχίστηκε το τσίρκο και τα 5 χρόνια και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί και τα επόμενα 5 χρόνια. Είναι το μόνο που συμβαίνει κανονικά σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχει συνέχεια του κράτους. Τα κόμματα που διαχειρίζονται αυτό το κράτος είναι σαν να διαχειρίζονται και σαν να παίζουν και σαν να είναι τσίρκο. Το κάνουν πάρα πολύ καλά. Χτες στην Κεντρική Επιτροπή ο Αλέξης Τσίπρας περίπου το φωτογράφησε. Εμείς όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε εδώ για να πάει ο τόπος μπροστά. Πιο μπροστά, πόσο μπροστά, παιδί. Και σας ζητώ να συνειδητοποιήσουμε όλες και όλοι ότι αυτό ακριβώς είναι ο μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να γίνουμε ένα χάρτινο τσίρκο. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, περάστε και καθίστε. Please. Τα γρυμή θα σας καταπιεί, μονάχοι σας ψηφίστε. Να γίνουμε ένα χάρτινο τσίρκο. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, ανοίξανε τις πόρτες. Του κόσμου οι κλειδοκράτορες, του πόνου οι θειασότες. Του κόσμου οι κλειδοκράτορες, του πόνου οι θειασότες. Εμείς όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε εδώ για να πάει ο τόπος μπροστά. Πιο μπροστά, πόσο μπροστά, παιδί. Καλά τα λέει ο Άκης Τσοχαντζόπουλος. Έχουμε πάει ήδη πάρα πολύ μπροστά, εδώ και δεκαετίες. Αν πάμε πάρα πολύ μπροστά, αν είναι γκρεμός αυτό το μπροστά, είναι καταστροφή. Το καταλαβαίνει ο καθένας με το τσίρκο. Όχι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό κι αν ήταν, αλλά με το τσίρκο γενικότερα, με αυτό ασχολιόμαστε σήμερα. Γιατί επειδή έχουν βγει και άλλες κασέτες, κάθε εβδομάδα έχουμε νέα στοιχεία και παρακολουθούμε τι ακριβώς γινόταν και συνειδητοποιούμε τι ακριβώς γινόταν. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, θα έρθουμε και στην σημερινή σε λίγο, η κυβέρνηση, απλά επειδή μίλησε και στην Κεντρική Επιτροπή, έχουμε και ηχητικά και υλικά, η κυβέρνηση λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα, η πρώτη φορά αριστερά, είχε μέσα τον Καμένο με τον Κοτσιά που σφαζόντουσαν, είχε μέσα τον Νίκο τον Παπά που έκανε αυτά που έκανε, το ηθικό πλεονέκτημα προσωποποιημένο της αριστεράς. Και είχε μέσα τον Παπαγγελόπουλο που είχε μπει εκεί, τον είχε βάλει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας για να χτυπήσει τη διαφθορά και τα παραδικαστικά κυκλώματα. Είχε μέσα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και το Γιάννη Βαρουφάκη, μην τα ξεχνάμε αυτά στην αρχή. Είχε μέσα πάρα πολλά, είχε πολλές προσπάθειες, είχε κάτι δημοψηφίσματα, κάτι μνημόνια που δεν θα ερχόντουσαν ποτέ, ούτε μέρα μεσημέρι, οι αγορές που θα χτυπούσαν τα ανταούλια τους, τα είχε όλα αυτά. Και θα ακούσουμε τώρα από τις τελευταίες κασέτες που βγήκανε μια εικόνα που μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικώς από αυτά τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα που βλέπουμε, μπορεί κανείς να σταθεί σε πολλά, αλλά εγώ στέκομαι σε κάτι δευτερεύοντα. Αυτά με τρελαίνουν, γιατί δεν πέφτω από τα σύννεφα για όλα τα υπόλοιπα. Ένα λοιπόν από αυτά τα δευτερεύοντα θα το ακούσουμε τώρα σε σπικάζεται από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και θέλω να φτιάξουμε όλοι μαζί την εικόνα. Πήγα εγώ γιατί κατά τις 10-11 δεν θυμάμαι, πάω και του λέω: Πρόεδρε, νομίζω ό,τι και να πει ο Σαμαράς δεν θα το απαντήσω. Θα τον κάνω ήρωα. Τον έχω ξεφτυλίσει. Και την ώρα που λέω αυτά, μπουκάρω καμένος μέσα. Καταλαβαίνει παρόλο το μεθύσι του ότι έχω δίκιο και ότι δεν μπορεί να πείσει τον Τσίπρα. Είμαστε λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτή είναι η διήγηση του Παπαγγελόπουλου και λέει ο Παπαγγελόπουλος, σύμφωνα με τα παραδέχτηκε, δεν τα έχει διαψεύσει. Λέει λοιπόν στον Αλέξη Τσίπρα ότι έχω ξεφτυλίσει το Σαμαρά, πρώτον αυτό. Και δεύτερον, ανοίγει πόρτα και μπουκάρει μέσα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μεθυσμένος, όπως λένε τα ηχογραφημένα, όπως δέχεται, παραδέχεται ο Παπαγγελόπουλος. Θέλω να φτιάξει την εικόνα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να μπουκάρει μέσα, ο Πρωθυπουργός να κάθεται εκεί να βλέπει ένα σαλταρισμένο μεθυσμένο και ο Παπαγγελόπουλος να του λέει λίγο πριν: Εγώ έχω ξεφτυλίσει τον Σαμαρά μαζί με όλα τα άλλα που έχουν υποθεί. Γι' αυτό μας ήρθε σήμερα η λέξη και η έννοια και η εικόνα του τσίρκου. Αλλά να ακούσουμε τον Πάνο Καμένο και σε άλλες τέτοιες στιγμές πώς συμπεριφερόταν και τι ακριβώς μας έλεγε. Και θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι σήμερα έχει ηγέτη του έναν έντιμο και άξιο πρωθυπουργό. τον καλύτερο πρωθυπουργό που έχει περάσει στα χρόνια της μεταπολίτευσης, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Με το καλό, με το στανιό, με προνόμια και δώρα, με ένα καράβι πλαστικό, σας βούλιαξα στο τώρα. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Χίλια λαμπιόνια άναψα μες στο καμένο, καμένο, καμένο. Ο Πάνος ο Καμένος είναι ένας μπούλης. Κι έτσι εν είδη προσφοράς σας πούλησα το λάθος. Όλοι μαζί! Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, περάστε και καθίστε. Στα τέσσερα εσείς. Αγρίμη θα σας καταπιεί, μονάχοι σας ψηφίστε. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας και με τη θέλησή σας θα δείτε πως γίνεται καπνός το βιός και η ψυχή σας. Εμείς, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε ένα χάρτινο τσίρκο. Μην ανησυχείς καθόλου, σύντροφε Αλέξη. Δεν είσαι μόνο εσύ, εσείς που έχετε το χάρτινο τσίρκο. Είναι και οι άλλοι που είναι κανονικό τσίρκο. Κάθε μεσημέρι, βράδυ, πρωί, ακούμε στα ραδιόφωνα, στα κανάλια, δηλώσεις και αντιδηλώσεις αυτού του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που, κατά τη γνώμη μου, θα πω δημοσίως, είναι η ντροπή της δεξιάς. Είναι ντροπή να λέγονται δεξιά αυτοί οι άνθρωποι. Δεν πρέπει να λέγονται. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπορούσα να έχω εγώ οποιαδήποτε ιδεολογική πολιτική συγγένεια με αυτό το γελίο τσίρκο. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας. Το γελίο τσίρκο. Περάστε και καθίστε. Περάστε, κύριε. Τι θα γίνει με σένα. Περάστε, είπα. Περάστε, κύριε. Αγρίμη θα σας καταπιεί, μονάχοι σας ψηφίστε. Το γελίο τσίρκο. Να το λέει εδώ Άδωνης. Μια χαρά, επειδή είπαμε τους αριστερούς, να πούμε και τους δεξιούς. Βέβαια, υπάρχουν διάφορες αναγνώσεις σε σχέση με τους δεξιούς. Δεν είναι ακριβώς τσίρκο, ή μπορεί να ήταν παλιά τσίρκο, ή μπορεί να γίνουν αύριο μεθαύριο τσίρκο. Θα ακούσουμε εδώ τον πρόεδρο, ο οποίος βάζει τα πράγματα στη θέση του. Αυτές τις ανήκουστες δυνατότητες καλούμαστε να εκπληρώσουμε και θα το κάνουμε. Μπορούμε. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι μια κυβέρνηση αρχίδια. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, περάστε και καθίστε. Πιο άγριμοι θα σας καταπιεί, μονάχοι σας ψηφίστε. Κυβέρνηση αρχίδια. Στη θέση του είναι το σωστό, ξέχασα ένα σίγμα πριν. Οπότε εδώ τα λέει, δίνει μια διαφορετική προσέγγιση και μια άλλη περιγραφή, με την οποία συμφωνούμε, φαντάζομαι, όλοι ή περισσότεροι. Δεν είναι δηλαδή μόνο τσίρκο που μπορεί να είναι μια κυβέρνηση, μπορεί να είναι και άλλα πράγματα. Να, ακούσαμε μια πτυχή και φτιάξαμε μια εικόνα που ταιριάζει νομίζω σε όλα αυτά που ζούμε, βλέπουμε και που θα ζήσουμε από ό,τι φαίνεται, αλλά υπάρχει και άλλη εικόνα. Η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μια κυβέρνηση κουρελού. Η μάνα κλαίει στη γωνιά. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Κι η κόρη στο μπαλκόνι. Θα μείνεις εσύ. Το δίκιο για τη λευτεριά, σαν πελαγό φουσκώνει. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Το δίκιο για τη λευτεριά, σαν πελαγό φουσκώνει. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Πήραμε το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Πήραμε την πόλη. Πήραμε τα αρχίδια. Και πάμε, και πάμε. Ωρα, που πάμε, ρε. Που πάμε. Και πάμε παραπέρα. Φίλοι μου, την πήραμε την πόλη. Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα. Τύρανη δεν γλιτώνεται. Αέρα, αέρα, αέρα. Και μπορώ να τα βγάλω πέρα. Αέρα, αέρα. Χρειάζεται λίγο αέρα. Αυτή τη βδομάδα θα έχει πολύ. Την προηγούμενη και το Σαββατοκύριακο είχε. Ωραία ήταν, δροσερά ήταν. Θα δούμε για τα υπόλοιπα. Έχουμε και την υπόθεση Νοβάρτης. Την έχουμε ξεχάσει, γιατί εδώ στην Ελλάδα ασχολιόμαστε με όλα τα άλλα. Εκτός από την αυτή καθ' αυτή την γνωστή υπόθεση, έγινε ένα συμβιβασμό στην Αμερική. Πλήρωσαν εκεί κάτι εκατομμύρια. Στην Αμερική, ό,τι και να έχει κάνει, μα έχει λεφτά, τα μπαλαμουτεύεις τα πράγματα, θεσμικά αυτό προβλέπεται και έτσι μετά βγαίνεις καθαρός να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που έκανες και πριν. Εφόσον έχεις και άλλα λεφτά, αν χρειαστεί θα τα ξαναδώσεις. Κάπως έτσι κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια τα έδωσε εκεί η Νοβάρτης. Εδώ δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο γιατί δεν έχει ψάξει κανείς τι ακριβώς γίνεται. Κάποιοι πολιτικοί μπήκαν εκεί στο κάδρο, οι μισοί και παραπάνω βγήκαν από το κάδρο, η ίδια που τους έβαλε, η ίδια τους έβγαλε. Ίσα έγινε ο Ντόρος ο γνωστός, άλλη μια μεθόδευση του τότε τσίρκου, που έρχεται τώρα το άλλο τσίρκο να το εκμεταλλευτεί. Και βγαίνει λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης, αφού είδε τον συμβιβασμό που έγινε στην Αμερική, άρα εκεί τέλειωσαν με την Νοβάρτης. Εδώ δεν έχουμε τελειώσει, δεν έχουμε αρχίσει καν με την Νοβάρτης, και λέει το πάρα πολύ ωραίο. Τι αποδεικνύεται? Ότι αν η ελληνική δικαιοσύνη αντί 3,5 χρόνια να ψάχνει τον Αβραμόπουλο, τον Στουρνάρα, τον Πικραμένο, τον Σαλμά, τον Λοβέρδο, τον Σαμαρά, τον Γεωργιάδη και ούτω καθεξής, εάν δηλαδή η ελληνική δικαιοσύνη αντί να ψάχνει τα πολιτικά πρόσωπα είχε επικεντρώσει την έρευνά της, όπως είχε ξεκινήσει στην αρχή η κυρία Ράικου, στους γιατρούς και στους επαγγελματίες της υγείας, θα μπορούσε σήμερα και το ελληνικό δημόσιο να διεκδικεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από την Νοβάρτης. Ορίστε, χάσαμε χρόνο. Τους κατηγορήσαμε τους ανθρώπους και χάθηκε χρόνος πολύτιμος. Δεν κατηγορήσαμε τους γιατρούς και έτσι χάσαμε και τα λεφτά που θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει αν δεν κατηγορούσαμε τους πολιτικούς. Το λέει εδώ ο Άδωνης. Άρα βγάζει κανείς το συμπέρασμα, μπορεί να είναι και αυθαίρετο αυτό που θα πω, ότι ποτέ οι πολιτικοί δεν πρέπει να ψαχτούν σε ένα τόπο. Παρά μόνο θα ψάχνονται ή από κάτω. Δεν ψάχτηκαν και από κάτω και να τα αποτελέσματα τώρα, ενώ στην Αμερική που ψάχτηκαν μόνο οι από κάτω. Βέβαια υπήρχαν κάτι μπηχτές και για τους από πάνω στην Ελλάδα. Αλλά όλο αυτό το εκμεταλλεύεται και το λανσάρει με αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Μιλάει ένας ενεχόμενος και μπλεκόμενος όλο αυτό. Δεν έχει πάει η υπόθεσή του στο αρχείο. Είναι από τους 2-3 που έχουν παραμείνει. Και λέει ότι κακώς έγινε όλο αυτό, γιατί θα μπορούσε να ήταν αλλιώς τα πράγματα, θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν καλύτερα αν είχαμε ξεκινήσει με άλλο τρόπο και όχι να ψάχνουμε τους πολιτικούς. Γιατί όπως όλοι ξέρουμε, οι πολιτικοί σε αυτόν τον τόπο δίνουν όρκο πρώτον. Δεύτερον, είναι όλοι τίμοι, έντιμοι κτλ. Τρίτον, ό,τι κάνουν, το κάνουν για το καλό του ελληνικού λαού και μόνο έχουμε άπειρες αποδείξεις για αυτά. Λειτουργούν θεσμικά, θεσμικά. Όπως ο Παπαγγελόπουλος βλέπει θεσμικό τον Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας υπήρξε ο πιο θεσμικός. Να μην πω πιο. Ναι. Ένας από τους πολύ θεσμικούς. Για να μην αδικήσω κάποιους άλλους. Ένας από τους πιο θεσμικούς πρωθυπουργούς. Εμένα μου είπε τις γενικές οδηγίες, μου είπε να αφήσω τη δικαιοσύνη να ανασάνει ελεύθερα και να πατάξουμε τη διαφθορά. Φοροδιαφυγή, γι' αυτό μου ανέθεσε και την θέση του αναπληρωτή υπουργού κατά της διαφθοράς. Πολύ καλό. Το άλλο με το τότε το ξέρετε. Και σε αυτή τη συνάντηση θα ήθελα να ήμουν μέσα στο μαξί μου, που είναι ο Τσίπρας, είναι ο Παπαγγελόπουλος και του λέει τις γενικές οδηγίες. Ο Τσίπρας να λέει γενικές οδηγίες και μετά να τις εξειδικεύει και να του λέει τι πρέπει να κάνουμε για τη διαφθορά, για το παραδικαστικό και για άλλα τέτοια. Και να σημειώνει ο Παπαγγελόπουλος να φεύγει μετά για να πάει να τα υλοποιήσει όλα αυτά. Όπως ξέρουμε, βλέπουμε και είδαμε να υλοποιούνται. Έχουμε γνώση πια, δεν είναι μόνο υποθέσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε χθες στην Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Προοδευτικής Παράταξης Συμμαχίας, ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά τα πάρα πάρα πολύ ωραία. Το Σαββατοκύριακο είχαν εκεί διαδικασίες. Δυστυχώς έχουμε μόνο τη φωνή του Αλέξη Τσίπρα, γιατί μίλησαν και άλλοι υπουργοί στελέχη, αλλά δεν μας έχουν δώσει τις φωνές τους. Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να ακούγαμε τι ακριβώς είπαν εκεί τα στελέχη, τι προτάσεις έκαναν και πώς θα προχωρήσουν μπροστά. Πόσο πιο μπροστά που λέει και ο Άκης, πάρα πολύ μπροστά είναι η απάντηση. Έτσι λοιπόν έχουμε μόνο τη φωνή του Αλέξη. Και το πρώτο ουσιαστικό βήμα για μια προοδευτική Ελλάδα είναι όλοι εμείς να φτιάξουμε μαζί το νέο μας σπίτι. Σε τούτο το παλιό σπίτι. Όπως ακριβώς οραματιζόμαστε την ίδια μας τη χώρα. Σε αυτό το σπίτι. Σε τούτο το ρημάδι. Ξέρετε, δεν χωρούν οι απόλυτες αλήθειες, ούτε και οι βεβαιότητες. Ξέρετε, όλα θα πρέπει καθημερινά να επαναβεβαιώνονται. Όλα, ακόμα και τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά μας, όπως το ηθικό πλεονέκτημα. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Δεν είναι ένα εισιτήριο διαρκείας. Πρέπει καθημερινά όλοι και όλες να το επαναβεβαιώνουμε. Εγώ διαφωνώ σε αυτό το τελευταίο. Δηλαδή, βλέπεις τον Νίκο τον Παπά. Δεν χρειάζεται καθημερινή επαναβεβαίωση του ηθικού πλεονεκτήματος. Έχει ο άνθρωπος, είναι αριστερός χρόνια. Κάποια στιγμή το βεβαίωσε, πήρε ένα χαρτί βεβαίωση, όπως λέμε, του ηθικού πλεονεκτήματος. Δεν χρειάζεται καθημερινά να επιβεβαιώνει. Είναι πλεονασμός, είναι περιττή ενέργεια. Και κανείς δεν το θέλει και κανείς δεν το χρειάζεται, δεν το έχει ανάγκη. Ο Νίκος ο Παπάς είναι από μόνος του το ηθικό πλεονέκτημα ανεπιβεβαίωτο. Μια φορά άπαξ. Έγινε για πάντα. Βλέπεις τον Τζανακόπουλο. Έχει ζήσει 2 χρόνια στο Εγάλεο. Σύμφωνα με δήλωσή του. Άρα είναι αριστερός. Άρα ό,τι καλύτερο. Δεν χρειάζεται καθημερινή επαναβεβαίωση όλων αυτών. Παλιά ο Καλογρίτσας που ήταν και επιχειρηματίας στενός εκεί. Δεν χρειαζόταν ούτε αυτός επαναβεβαίωση καθημερινή. Τον Παπαγγελόπουλο που είναι αριστερός και έχει μιλήσει και αυτός για το ηθικό αριστερός. Ήταν δεξιός, ήταν αρχιπράκτορας επί δεξιάς. Στην πορεία ξαφνικά πήγε στην κυβέρνηση της αριστεράς. Ούτε αυτός χρειάζεται καθημερινή επαναβεβαίωση. Ούτε ο Τσίπρας ούτε κανείς. Όλοι είναι αριστεροί. Είναι ό,τι καλύτερο μας είχε τύχει σε αυτό τον τομέα. Το είχαμε επιλέξει άλλωστε, οπότε όλα τα άλλα είναι περίτα. Στο κέντρο της Αθήνας συνεχίζονται οι ευεργετικές για την Αθήνα και πολύ πρωτότυπες και πολύ μοντέρνες και πολύ σύγχρονες παρεμβάσεις του Δημάρχου Αθήνας, του Κώστα Μπακογιάννη. Αφού ολοκληρώθηκε η Πανεπιστημίου με όλα αυτά τα πολύ ωραία, ήρθε η σειρά, το τελειωτικό χτύπημα της πλατείας Συντάγματος. Δεν ξέρω αν έχετε δει από κάτω. Δώσανε 2 λωρίδες στους πεζούς, 1 λωρίδα για τα λεωφορεία, βάψανε πάλι με τα ίδια χρώματα κάτω το οδόστρωμα και βάλανε από πάνω παγκάκια. Πρέπει να τα δείτε αυτά. Πραγματικά πρέπει να τα δείτε. Λες και είναι από κοτετσόσυρμα, όπως λέγεται. Είναι τόσο φτηνιάρικο, τόσο πρόχειρο και τόσο άθλιο θέαμα και αισθητική. Έχει χρόνια η Αθήνα να ζήσει, είναι η αλήθεια. Έτσι όπως τα έχουν φωτογραφίσει και όλες από το πρωί τα βλέπω κι εγώ. Δεν έχω πάει, δεν έχω δει το υλικό. Φαίνεται όμως. Αυτά είναι τα γερά παγκάκια τα οποία δεν θα τα σηκώναν οι αναρχικοί. Αυτά πρέπει κάποιος επιγόντως να τα σηκώσει και να τα πετάξει όπου μπορεί. Στη χωματερή, οπουδήποτε. Και είναι τόσο φτηνά και φτηνιάρικα και ψεύτικα στην κατασκευή που νομίζω σηκώνονται άνετα από τον οποιονδήποτε. Ο Κώστας Μπακογιάννης λοιπόν, να τον θυμηθούμε λίγο, γιατί τον ψηφίσαμε ως Αθηναίοι, όλοι εσείς ψηφίζετε στην Αθήνα, για να τον έχουμε δήμαρχο, να εφαρμόζει όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία και αντάξια της ιστορίας της πόλης και της πρωτεύουσας της Ελλάδας έργα, όπως αυτά που βλέπουμε. Ο Κώστας Μπακογιάννης λοιπόν είχε τάξει προεκλογικά, μάλλον είχε δώσει μια εικόνα, φαντάζομαι θα σας είχε συγκινήσει πάρα πολύ. Απόψε ξεκινάμε όλοι μαζί, όσοι είμαστε εδώ και πολλοί άλλοι, έναν όμορφο προεκλογικό αγώνα. Τους επόμενους μήνες θα σας συναντήσω στις γειτονιές της Αθήνας, σε κάθε γωνία αυτής της πόλης. Θα πάω από άκρη σε άκρη, θα την περπατήσω και θα την μπουσουλήσω. Στράτα, στρατούλα, στρατούλα, θα την μπουσουλήσει, είχε πει την Αθήνα. Τώρα που το σκέφτομαι, όλος αυτός ο μεγάλος περίπατος δεν απέχει από το διάδρομο που υπάρχει στην Τίνο, που κατεβαίνουν από το πλοίο και ανεβαίνουν πάνω μπουσουλώντας για να πάνε στο τάμα. Θα μπορούσε άνετα να είναι και το τάμα, όχι του έθνους. Αυτό το έταξαν, δεν το υλοποίησαν οι χουντικοί. Το τάμα όμως της Αθήνας ταιριάζει πάρα πολύ με αυτά τα χρώματα, με αυτή τη διαδρομή και κυρίως θα ξαποσταίνουν οι προσκυνητές ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι, οι πιστοί και οι άπιστοι, σε αυτά τα πολύ ωραία κυκλικά λευκά παγκάκια με τις ζαρντινιέρες αυτές τις πολύ λειτουργικές, γιατί αυτές θέλουν πόντισμα συνέχεια. Στο κέντρο της Αθήνας και κυρίως στην πλατεία Συντάγματος. Το είχε πει τότε ο Μπακογιάννης, τον είχατε ακούσει όλοι εσείς, σας είχε ενθουσιάσει. Θα πάει την Αθήνα πάρα πολύ ψηλά. Ελάτε λοιπόν, ελάτε να σηκώσουμε ανάστημα απέναντι στην ιτοπάθεια, απέναντι στη μιζέρια. Ελάτε να σηκώσουμε ανάστημα απέναντι στο φόβο, απέναντι στο σκοτάδι. Ελάτε όλοι μαζί να σηκώσουμε την Αθήνα ψηλά. Χέσε ψηλά και γράτε με. Πάμε λοιπόν, Νάντσι. Αθήνα ψηλά με 7 μικρούς δήμους. Πρώτη δημοτική κοινότητα. Έχουμε δύναμη. Δεύτερη δημοτική κοινότητα. Έχουμε θέληση. Τρίτη δημοτική κοινότητα. Έχουμε γνώση. Τέταρτη δημοτική κοινότητα. Έχουμε φωνή! Έχουμε φωνή! Πέμπτη δημοτική κοινότητα, έχουμε σχέδιο! Έκτη δημοτική κοινότητα, έχουμε ιδέες! Από όλες τις δημοτικές κοινότητες, πιο πολύ ζηλεύω την τέταρτη που έχει φωνή. Τα έλεγε αυτά στην προεκλογική συγκέντρωση εκεί μια κυρία, η οποία βγήκε να δώσει τον παλμό, είχε βραχνιάσει, είχε κουραστεί και έβγαλε αυτό το αισθητικό επίσης αποτέλεσμα, απολύτως ταιριαστό με αυτά που βλέπουμε να γίνονται στους δρόμους και στις πλατείες της Αθήνας. Βλέπεις, παρακολουθείς, βέβαια οι συγκρίσεις πάντα δεν είναι και ό,τι καλύτερο, αλλά καμιά φορά χρειάζονται τις παρεμβάσεις που κάνουν οι άλλοι δημαρχοί, ειδικά αυτή την εποχή, γιατί το δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων αναπτύσσεται σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, μετά και τον κορονοϊό. Είδαν την ανάγκη, γίνεται και στη Βαρκελόνη, γίνεται και σε άλλες μεγάλες πόλεις και βλέπεις αισθητικά πώς ανταποκρίνονται και πώς φτιάχνουν τα έργα, καμαρώνουν οι κάτοικοι. Εδώ περνάς και αναρωτιέσαι, το συνηθίζουμε βέβαια σε αυτόν τον τόπο, όλο απορίες. Αντί να ικανοποιούνται αιτήματα καθημερινά και ερωτήματα, δημιουργούνται περισσότερα και συμποσούνται όλα αυτά μαζί με τα άλλα που έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν ας γυρίσουμε στο κλασικό τσίρκο, στη μεγάλη, στην κεντρική πολιτική σκηνή που δεν έχει τέτοιου τύπου και τόσο όμορφα παγκάκια. Ανοίγουμε το δρόμο. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, συνεργασία, ειλικρίνεια, προοπτική. Όλοι μαζί πάμε την Ελλάδα μπροστά. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα μπροστά. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας. Ανοίξανε τις πόρτες. Αυτού του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που κατά τη γνώμη μου, να πω δημοσίως, είναι η ντροπή της δεξιάς. Του κόσμου οι κλειδοκράτορες, του πόνου οι θειασότες. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπορούσα να έχω εγώ οποιαδήποτε ιδεολογική πολιτική συγγένεια με αυτό το γελίο τσίρκο. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, περάστε και καθίστε. Να γίνουμε ένα χάρτινο τσίρκο. Το αγριμί θα σας καταπιεί η μονάχη. Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας. Περάστε και καθίστε. Αψά! Παπόχρια. Το αγριμί θα σας καταπιεί. Μονάχοι σας ψηφίστε. Σε αυτή τη χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Σε αυτήν την χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Οπα! Οπα! Οπα! Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας. Του φεγγαριού το γιώμα. Παρέδωσα τσίρκο. Αντώνη Σαμαράς! Και εκείνοι το κατάντησαν ένα απέραντο κηδιώσιμο. Μαύρο θα γίνει το νερό και κόκκινο το χώμα. Θα είμαστε και πάλι πρωταγωνιστές στο πολιτικό τσίρκο. Μαύρο θα γίνει το νερό και κόκκινο το χώμα. Και να βλέπουμε το φωτεινό ορίζοντα και όχι το γκρίζο χώμα. Μαύρο θα γίνει το νερό και κόκκινο το χώμα. Και όχι το γκρίζο χώμα. Μαύρο θα γίνει το νερό. Δεν πίνεις νερό, πίνεις βελούδο. Και κόκκινο το χώμα. Α! Αυτό που λέμε, βάφτηκε το χώμα κόκκινο. Εδώ το οδόστρωμα έχει βαφεί κόκκινο και άλλα χρώματα για το κέντρο της Αθήνας. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Στα παραπολιτικά 2.11.10.80.880 τηλέφωνο επικοινωνίας. Το mail είναι radio@parapolitika.gr. ελληνοφρένια.net.gr είναι το επίσημο site. Εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official. Από κάτω έχει και chat να κάνετε. Μπορείτε να πάρετε μέρος. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τους ήχους σήμερα. Πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Να σου πω ρε, τι έγινε με αυτόν τον ψευδογιατρό που πουλάει τα, που τον πιάσανε. Είναι αυτός που πουλάει τελοπών και δεν σημαδεύεται. Όχι, δεν είναι αυτός τελικά. Δεν είναι αυτός. Και δεν καταλαβαίνω γιατί πήγε και το μυαλό σας εκεί. Ε, μπερδεύτηκα ρε παιδί μου. Πώς μπερδεύτηκες, από πού και ως πού. Επειδή τελειώνουν όλα σε όν, όπως είναι τελοπών, ξέρω εγώ, ψυχαγωγικών. Και τι πάει να πει τώρα αυτό όν. Και το ζώον τελειώνει σε όν. Πάει να πει ότι τι. Ακριβώς. Μπορεί να ήταν Κύπριος, γι' αυτό τελειώνει σε όν. Δεν το σκέφτηκα, τώρα μου ήρθε. Και το απαταιωνίστικον τελειώνει σε όν. Πάει να πει. Ναι. Σκέφτομαι ρε Αποστολή. Τσουλάει το ίδιο και το ίδιο, το ίδιο και το ίδιο. Τίποτα δεν υπάρχει, φαίνεται να αλλάζει. Παίρνει ο καθένα εκεί, θα πάρει ένα τηλέφωνο. Μετά θα κάνει να ακούσει τη φωνή του, πώς τα είπε, πώς του φάνηκε. Και ουσία είναι, διονύζεται μια κατάσταση που θα μας έχει πια καταβαλτώσει. Έλα, για να συνεχίσω αυτό που έλεγα πριν, το ξέχασα. Να σου πω, είδες ότι ψωνίζαν οι ψευτογιατροί, ο ψευτογιατρός δηλαδή, είδες ότι ψωνίζουν μόνο από μοναστηριά. Το πρόσεξες αυτό. Όπα, όπα, γιατί οι αληφές είναι του Αγίου Όρους, κάτι έχουν τις ευχές. Και αυτό, α, εντάξει. Ναι, όλα αυτά το δυσεντερικών που είναι και το κολαντερικών. Όλα αυτά είναι με ευχή, τι άντε, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, η γελιότητα χτυπάει τίλτσα αυτή τη χώρα, έτσι. Πρέπει να είμαστε. Άντε καλά. Πιστεύω ότι είμαστε η χώρα με τους πιο γελίους φασίστες του κόσμου. Ξέρεις, όλοι οι φασίστες είναι γελοί, αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουν κάτι παραπάνω, επειδή είναι λίγο πιο γελοί από τους άλλους φασίστες. Αν εξαιρέσουμε το επικίνδυνο, είναι και λίγο πιο γελοί. Με τον ωραίο διάλογο Παπά Μιονή, η αλήθεια είναι πως ασπάζουμε πλήρως το σκεπτικό του Θήμιου, ότι είναι κάτι το οποίο η κάθε πλευρά θα χρησιμοποιήσει αποσπασματικά. Αλλά θα διαφωνήσει για το απόσπασμα που επέλεξε να σχολιάσει σε σχέση με αυτό με το μαγαζί κτλ. Υπάρχουν πολύ πιο δυνατά αποσπάσματα εκεί μέσα. Αυτό που είναι πιο δυνατό νομίζω απ' όλα είναι ότι για πληροφορίες από δορυφόρους που δίνει Μοσάτ, είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση της αριστεράς και της ηθικής να παρέμβει στην εισαγγελία για να βοηθήσει έναν που έχει άκρες με την Ισραηλινή κυβέρνηση. Και του το λέει χήμα. Μας έχει φλωμώσει η Μοσάτ στην πληροφορία και εγώ θα πάρω τη δουλουπάκι να την κάνω τάγια σένα. Αυτά είναι τα πιο σοβαρά, φίλε. Τα οποία είναι και ξεκάθαρα και χωρίς να έχουν σβήσει αποσπάσματα και τέτοια. Α, δεν έχει δηλαδή ακατάληπτα ούτε αποσιοποιητικά. Ναι, αυτά τα κατάλληλα και αποσιοποιητικά που δεν νομίζω ότι θα αλλάζουν και πολύ την ουσία. Βρήκε και ο παπάς έπρεπε να πει κάτι. Ρέση, την προηγούμενη εβδομάδα πήρε μία τηλέφωνο, μία κοπέλα γύρω στα 45, πόσο σου πω ότι ήταν, και αναφέρθηκε σε μένα, ναι. Και σου είπε που πήρε ένας που σ' ακούει 18 χρόνια και είναι 53 χρόνων. Α, για σένα, ναι, ναι. Και όρημη κυρία ψάχνει όριμο κύριο. Μπράβο, όριμο ναι, τώρα, ναι, όριμο ναι. Εσένα, όριμο που σου έχουν οριμάσει τα πάντα, α πούμε, και έχουν κρεμάσει. Τολί, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Α, θες και γκόμενα με το που ήρθε, ε. Έχω εγώ το μωρό μου εδώ πέρα, ρε. Έχω το μωρό μου. Έχει και γκόμενα, με γκόμενα ήρθε στην Αθήνα. Όχι, είναι. Η κοπέλα είναι εδώ, ρε. Για γκόμενα ήρθες? Όχι, ρε Τόλι, μην με προσβάλλεις. Α, ωραία. Α, δεν είσαι κοιλώτας. Όχι, το κορίτσι, το μωρό μου είναι εδώ, ρε, στην Αθήνα. Να, την κόρη σου εννοείς. Όχι, ρε, μα να κάνω την κόρη μου, μα τι να φτάρει. Τι να μην νοιάζει εμένα, η κόρη σου με νοιάζει. Πήγαινε να την πάρει, στη ζωγράφου είναι, δεν έχει άντρα αυτή την περίοδο. Στη ζωγράφου, αν πάω, εγώ θα δει και τον ποιητή μαζί, όχι μόνο τον ζωγράφο. Και γκόμενα, θες και μωρό παναθεμάσαι. Έχω ρε, παιδί. Αυτό λέω, θες κιόλας, μικροτσούτσου, ναι. Δεν σου φτάνε. Το μικρό πουλί, θες να το δείξεις κιόλας, μην το χάσουμε. Θεός. Εμείς, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε ένα χάρτινο τσίρκο. Χάρτινο δεν έχουν οι άλλοι, αλλά δεν είναι απόκτημα μόνο ενός, δεν είναι προνόμιο μόνο ενός. Όσοι έχουν διοικήσει, κυβερνήσει, έτσι λένε αυτόν τον τόπο, κάτι ίχνη, κάτι επιρροές ή κάτι επιδράσεις από το τσίρκο, τις έχουν, είναι η αλήθεια. Πάμε να δούμε τι άλλο συμβαίνει στην επικαιρότητα, γιατί έχουμε ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Νέα συνομιλία φωτιά του Νίκου Παπά είδε το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με αυτήν, ο αδίστακτος στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα φέρεται να συνομιλεί με γνωστή πιτσαρία του κέντρου και να παραγγέλνει πίτσες και πέινιρλί. Συγκεκριμένα, ο ένοχος για πολλά αδικήματα παρήγγειλε δύο πίτσες special, δύο χωρίς μανιτάρια και μία πεπερώνη. Αυτή την τελευταία φέρεται να την έφαγε μαζί με τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και τον Παύλο Πολάκη που κάπνιζε στο Μέγαρο Μαξίμου εν γνώση του Αλέξη Τσίπρα. Σχολιάζοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι προκαλεί ερωτηματικά η πίτσα με το πεπερόνι, γιατί όπως αποκαλύπτει ο κοριός της ΕΥΠ, το πεπερόνι ήταν κωδική ονομασία και όχι αλλαντικό. Απαντώντας, ο Νίκος Παπάς δήλωσε ότι έχει μονταριστεί το συγκεκριμένο απόσπασμα της συνομιλίας και ότι λείπουν κι άλλα υλικά από την παραγγελία, όπως πιπεριές, ελιές και ανανάς. Λάδι στη φωτιά ρίχνει δήλωση της κίνησης των 53 του ΣΥΡΙΖΑ που ζητάει να καταργηθεί το πεπερόνι από τις πίτσες. Μπουρδέλο το κέντρο της Αθήνας και σήμερα μετά την επέκταση των έργων του Μεγάλου Περιπάτου. Το μπάχαλο επεκτάθηκε και στην πλατεία Συντάγματος, ενώ σ' άλλο έχουν προκαλέσει οι ζαρντινιέρες με ζουμπούλι και βασιλικό που τοποθέτησε ο Δήμος Αθηναίων. Πέντε από αυτές τις ζαρντινιέρες τις πήρε παραμάζωμα διερχόμενο φορτηγό καθώς κατέβαινε την Πανεπιστημίου. Ο οδηγός είχε πιει και δεν έβλεπε Χριστό. Γκάζωσε και έκανε τις ζαρντινιέρες του Μπακογιάννη σκόνη ο μαλάκας. «Κάτω τα χέρια από τις ζαρδινιέρες του Κώστα μου» είναι η σπαρακτική δήλωση της μάνας Ντόρας Μπακογιάννη. Η πρώην υπουργός, βλέποντας τον σκληρό πόλεμο που κάνουν αρκετοί στον γιο της, ξεσπά και αναλαμβάνει πρωτοβουλία. Παίρνοντας έναν κουβά και μια μάπα, φορώντας ένα τσεμπέρι, πηγαίνει ίδια κάθε πρωί στην Πανεπιστημίου και ως άλλη Ρένα Βλαχοπούλου πλένει και σφουγγαρίζει τις ζαρδινιέρες, δίνοντας το σπαρακτικό μήνυμά της, τραγουδώντας τη Φραγκοσυριανή. Καιρός να απολαύσουμε τον καφέ μας στην ηλιόλουστη Αθήνα, εκτός από τη Μεγάλη Βρετάνια και στα καλέσθητα παγκάκια από λαμαρίνα του Μεγάλου Περιπάτου. Όλο μαλακής. Εδώ παρακολουθήσαμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς μπλέκει το σχόλιο μαζί με την είδηση. Πρέπει οι ειδήσεις, οι τίτλοι ειδήσεων να είναι ασχολίαστοι κατά τη γνώμη μου. Εδώ έχει πολλά σχόλια μέσα ο Μπαλούρδος Ματ, δημοσιογράφος, και έτσι θολώνει την ενημέρωση. Προκαταβάλλει την άποψη του ακροατή για όλα αυτά που ακούει μόλις έχει ακούσει. Είναι λάθος δημοσιογραφικό, λάθος. Γίνεται, αλλά είναι λάθος δημοσιογραφικό, πρέπει να το επισημάνουμε. Θυμόσαστε, είχατε παλιά, αν είχατε κανένα θείο που ερχόταν από το χωριό με ένα ντενεκελάδι. Δεν είχατε? Κάποιοι ερχόντουσαν με κάτι καλάθια που είχαν μέσα και κάτι κοτόπουλα ή ψόφια ή ζωντανά. Παλιά συνέβαινε αυτό και μέσα στα κτέλ ταξίδευαν με κοτόπουλα, λάδια και τέτοια. Λοιπόν, πήγε ο Άδωνης χθες στο Ναυτιά και είχε ένα ντενεκελάδι. Καλημέρα σας. Πριν κλείσουμε, θέλω να δείξω κάτι, Γιώργο. Πολύ σημαντικό. Θέλω να δείξω αυτό το πράγμα εδώ. Έχω τρελαθεί από αυτό. Τι είναι αυτό? Έχω τρελαθεί. Τι λοιπόν, αυτό? Ακούστε, τι μου κάνα δώρο χθες από μια κινσέρτ σε αυτές τις εταιρείες κοινωνικού σκοπού εδώ στην Κρήτη. Το ανοίγω για να το δουν οι τηλεθεατές, να τρελαθεί, δηλαδή τι χώρα είμαστε. Προσέξτε. Αυτό εδώ είναι. Τι είναι, λικέρ, είναι λάδι. Λάδι. Είναι λάδι, ελιά. Αλλά γιατί το δείχνω τώρα? Γιατί? Αυτή η κριτική γη, αυτή η ελληνική γη. Λοιπόν, αυτό είναι λάδι από ελιές που ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι 1500 έτη. Δηλαδή όταν αυτό το λάδι, αυτές οι ελιές και αυτό το λάδι γεννιόντουσαν στο μέσο όρο τους, χτιζόταν η Αγία Σοφιά. Μια μανία να τα συγκρίνουμε όλα με την Αγία Σοφιά. Τι έγινε τότε με την Αγία Σοφιά? Ήταν και η ελιά, φύτρωσε η ελιά και έβγαλε το λάδι που 1500 χρόνια μετά το στείλαν οι άλλοι στον Άδωνη και το ανοίγει αυτός. Ο Αυτιάς νόμιζε ότι είναι λικέρ, δεν ήταν λικέρ, ήταν το λάδι. Είναι εγχώριο λάδι, άρα δεν είναι καλό, γιατί εμείς δεν θέλουμε το εγχώριο λάδι, όπως λέει και η Άτζελα Δημητρίου. Με νοιάζει εμένα που θα πάω στο σούπερ μάρκετ και δεν θα βρω να πάρω ζάχαρη για τη μάνα μου. Δεν γουστάρω τα ξένα προϊόντα, λοιπόν. Εγώ προτιμώ τα ελληνικά. Δεν μπορεί κανείς να μου αφαιρέσει το λάδι μου εμένα, το ελληνικό. Δεν γουστάρω να πάρω εγχώριο. Δεν θέλει εγχώριο, θέλει ελληνικό λάδι η Άτζελα Δημητρίου εδώ. Επειδή το λάδι του Αδόνιδος είναι εγχώριο, δεν θα το πάρουμε αυτό το εγχώριο, θα προτιμήσουμε όμως ελληνικό. Μόνο ελληνικό, τα ελληνικά προϊόντα, όχι τα εγχώρια. Όπως έλεγε η Άτζελα, όλα αυτά είναι από την πολιτική ζωή του τόπου. Και την καλλιτεχνική βέβαια, και τη σατυρική και τη δελφιναριακή ζωή του τόπου, γιατί αυτή κυρίως καλύπτει όλες τις υπόλοιπες ζωές. Έτσι λοιπόν, να το κάνουμε λίγο σαν διαφήμιση, μπας και πουλήσουμε περισσότερο το λάδι που έχει την ίδια ηλικία με την Αγία Σοφιά. Θέλω να δείξω κάτι, Γιώργο. Πολύ σημαντικό. Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά. Θέλω να δείξω αυτό το πράγμα εδώ. Έχω τρελαθεί από αυτό. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, ρε! Έχω τρελαθεί. Και τρελαίνομαι. Το ανοίγω για να το δουν οι τηλεθεατές, να τρελαθεί, δηλαδή τι χώρα είμαστε. Για να καταλάβετε τι πάνε να μας κρύψουνε! Λοιπόν, αυτό είναι λάδι από ελιές που ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι 1500 έτη. Έχω πάρει, έχει πολύ ωραίο τηγάνι. Αυτό το τηγάνι, τι να σου πω, τρία έχω πάρει. Αετία, αμυγδαλωτά, ασουρές, βασιλόπιτα ζεματριστή, πολίτικη, πόντους, μίμης, φιλένια, γαλοπούλα γεμιστή, για πράκια, γυριστηλίκια. Είναι λάδι από ελιές κατά μέσο όρο ηλικίας 1500 ετών. Δηλαδή όταν αυτό το λάδι, αυτή το στις ελιές και αυτό το λάδι γεννιόντουσαν στο μέσο όρο τους, χτιζόταν η Αγία Σοφιά. Έλα στο γήπεδο, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας είναι. Αυτή η κριτική γη, αυτή η ελληνική γη. Καύλα. Αυτά παράγει η ελληνική γη. Όλα αυτά μαζί με 30 ευρώ, φορτώστε, προλάβατε. Μας βγαίνει το λάδι. Προλάβατε. Φορτώστε! Πάρτε τα! Και πέφτει όσο μιλάει, όσο φωνάζει, πέφτει γιατί έχει κουραστεί. Αυτά λοιπόν με το λάδι που έχει την ίδια ηλικία με την Αγία Σοφιά. Να το προτιμήσετε, δεν ξέρουμε ποια μάρκα είναι και τι ακριβώς συστατικά και ευεργετικές ιδιότητες έχει, αλλά για να το δίνει ο αρμόδιος υπουργός, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Ναι. Ναι, χαίρετε, παραπολιτικά. Ναι, τα ίδια. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είσαι στην Ελληνοφρένεια, Όχι, ντε και καλά. Κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω, γιατί δεν ανεβαίνουν οι εκπομπές στο... Πιανού. Στο Mixcloud, γενικά όλες οι εκπομπές. Α, δεν ξέρω για όλες εκπομπές, μπορώ να σας πω για την Ελληνοφρένεια, αν θέλετε. Εντάξει, ευχαριστώ, να είστε καλά. Α, δεν σας ένοιαζε. Όχι. Ωραία, τι με ζαλίζετε τότε. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια. Ό,τι φορά παίρνω τηλέφωνο από Κρήτη, σύντεκνο. Γεια σου, σύντεκνο. Κριτικό αγόρι, εσύ. Ναι. Μα έχουν καταστρέψει, ρε φίλε. Μα διαλύσανε. Φελέγε τέταρτο πρωί μέχρι το βράδυ. Μα έχουν γυρίσει 30 χρόνια πίσω. 30 χρόνια δεν είναι κακά. Ήταν ωραίες εποχές τότε. Δεν θυμάσαι, δεν είχαμε κινητά. Ο κόσμος έβγαινε στις πλατείες, είχαν Πασόκ. Εντάξει, πού είναι το κακό στο 30 χρόνια πίσω. Ναι, Πασόκ. Ναι, καλά, εδώ από Πασόκ ξέρουμε εμείς. Ναι, ναι. Εγώ, φίλε, μπορώ να το λέω, τον περηφανεύομαι, δεν το έχω πιάσει ποτέ στα χέρια μου. Είμαι. Άθεο άναρχο κουμούνι, κάτι τέτοιο μπορεί να μου περιγράψει. Δεν έχω καμιά σχέση με αυτά, αλλά ο κόσμος κοιμάται, ρε φίλε, μαύρα μεσάνυχτα. Εμείς να φανταστείς την οικογένεια, εγώ, η γυναίκα μου, η κόρη μου, ο αδερφός μου, όλοι καθόμαστε. Πήραμε 800 ευρώ το Μάρτιο. Τέλειωσε. Μετά κόψε το λαιμό σου. Α, καλά σε πάει. Κοίταξε να δεις. Το να κόψεις το λαιμό σου ίσως δεν είναι μια κακή ιδέα. Δηλαδή το προτείνει η κυβέρνηση εμέσως. Δεν μπορεί να στο πει κατευθείαν και λίγο ντροπή, αλλά στο λέει απ' έξω ότι ξέρεις τι. Ρε παιδί μου, κάνε κάτι για την πατρίδα σου. Είσαι πατριώτης. Ξαλάφρωσέ μας. Εγώ όπως σου είπα δεν είμαι και πολύ πατριώτης, όπως το εννοούν αυτοί βέβαια. Τότε μην τους κάνεις το πατήρι. Κοίταξε, σοσιαλισμό με το Σταυρό δεν γίνεται όπως λες. Δεν γίνεται, το παλέψαμε, πήραμε τα χέρια μας. Όχι, πηδάς το φράχτη και του πηδάς. Διαφορετικά κάθεσαι μέσα και το έχει συνηθίσει και σ' αρέσει. Ποιο φράχτη να πηδήξουμε. Το φράχτη που μας έχουν μέσα. Άμα το πηδήξουμε, μπορεί να του πηδήξουμε. Έχουμε την ευκαιρία. Αν διαφορετικά, μάλλον το έχουμε συνηθίσει, μένουμε μέσα και μας αρέσει το πήδημα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Πού είναι το κακό με το πήδημα. Ο καθόλου το συνηθίζει. Αν δεν το αντέχει, άλλο πηδάει το φράχτη και πάει από την άλλη μεριά. Α, καλά, ναι. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτοί που μένουν μέσα ένα φραπ. Φραπόγαλο τους κάνει καλό. Ένα? Ένα φραπόγαλο. Φραπόγαλο τους κάνει καλό, ένα πιτόγυρο και να ακούνε και Σαββόπουλο. Μια χαρά θα είναι. Δεν μου λες, φίλε, η Ελληνοφρένεια χωρίς την Βασίλη είναι ομελέτα χωρίς αυγά. Την Βασίλη πού είναι, ρε φίλε. Τρώγεται πάντως και χωρίς αυγά η ομελέτα. Θέλω να πω, μπορείς να βάλεις κάτι άλλο που τα δένει. Πού είναι και η Βασίλη, θέλω να μου πεις. Έχω χάσει τα ίχνη του, δεν ξέρω, μπορεί να τα κακάρωσε. Λες. Ξέρω εγώ, κορονοϊό είχαμε. Μπορεί να το βρήκανε σε κατσαρίδα, ανάσκελα με τα πόδια πάνω. Τώρα μιλάς σοβαρά ή δεν ξέρεις όντως. Δεν ξέρω, δεν έχει κατσαρίδες η Πάτρα. Είπαμε, ήρθε ο κομμουνιστής ο δήμαρχος, δεν μπορεί να μην έχει κατσαρίδες, αλλιώς και τις κατσαρίδες. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Γιάννης από Χανιά. Γεια σου, φίλε μου από Χανιά. Τι κάνεις? Μια χαρά. Είχαμε έρθει για παράσταση στα Χανιά. Ήρθες? Εδώ και πάλι. Έλειωσα. Είχες έρθει? Εννοείται πως είχα έρθει. Α. Το χάρο εγώ τέτοιο ταλαβέρι. Ξέρω εγώ τι κάνεις εσύ. Σ' άρεσε? Το έλα σου πω. Δεν σε έφαγε ορθοστασία? Όχι, δεν κατάλαβα πράγμα. Ήρθαμε εκεί πέρα τις συνταγές μας. Μια χαρά ήμασταν. Ρακές πίνατε. Καλά. Χριστό δεν καταλαβαίνατε. Γι' αυτό σ' άρεσε. Εσύ τίποτα για καμιά τηλεοπτική εκπομπή το υπάρχει στο πρόγραμμα, τίποτα το έχει. Θα δούμε, κάτι συζητάμε, δεν μπορώ να πω, με μεγάλο όμιλο. Ναι. Μπομπα, ναι. Εντάξει, αγόρι μου. Έγινε, σε καλά. Γεια σου, γεια. Ο κ. Γεωργιάδης δεν μίλησε ως υπουργός της κυβέρνησης. Αλλά ως ένας πολίτης. Έλα ρε φιλαράκι, πώς θες να σου μιλήσω τώρα, σαν απλός πολίτης ή με την ιδιότητά μου? Ιδιότητα του μαλάκα εννοούμε. Ναι ρε φιλέ, ποια τις δύο? Του μαλάκα για να σε γνωρίσω. Του μαλάκα για να με γνωρίσεις. Ρε φιλέ, πόσο θρασόπους είναι αυτοί οι άνθρωποι. Πόσο άτρωτοι νιώθουν που μπορούν να πετάξουν να πούνε οτιδήποτε, να το αλλάξουν την άλλη στιγμή, να μην τιμωρείται κανένας και εμείς να καθόμαστε σαν χάχαρα και να λέμε να πούμε να ακούμε τον Αποστόλη να το καυτηριάζει και να είναι και μαλάκες οι άλλοι τύπου Κουμουνδούρου και τέτοια να πούμε και να σου λένε τις παπαγιές του. Ότι βοηθάτε το σύστημα. Mm. Εμείς. Εσείς τι. Σκεφτείς στα τέσσερα, όπως λέει ο Μπουλούκος. Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα. Δεν είναι κακή ιδέα αν έχεις καλές επιγονατίδες. Θέμα επιγονατίδα είναι το κερατό μου, ρε φίλε. Τι άλλο. Δεν θέλω να βρίσω πολύ γιατί είναι το μωρό εδώ πέρα, το κερατό μου, αλλά μου έχει γυρίσει το μάτι, ρε πουλί πάλι. Α, είναι πάλι. Που δεν θες να βρεις και πολύ, μάλιστα. Εμείς όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε εδώ για να πάει ο τόπος μπροστά. Πιο μπροστά, πόσο μπροστά, ρε παιδί. Έλατε. Ωραίο ερώτημα. Έρχεται ο Άκης Τσοχατζόπουλος, καθόλου τυχαία επιλογή, να φρενάρει ή να θέσει ένα ρεαλιστικό ερώτημα. Πόσο πιο μπροστά να πάει ο τόπος. Ο όμορφος κόσμος των social media. Μπαίνω τώρα στο Twitter εδώ της Ελληνοφρενίας και βλέπω, δεν χρειάζεται να πω ποιος το γράφει, κάνει ένα σχόλιο για την εκπομπή. Στην αρχή σχετικά της εκπομπής λέει: Μποτιλιάρισμα Μπακογιάννη. Σκάνδαλο Πέτσα, σκάνδαλο Νοβάρτης 310 εκατομμύρια κλπ. Η Ελληνοφρένη όμως θεωρεί πως το μεγάλο θέμα είναι οι παράνομες ηχογραφήσεις Μιονή και ειδικά για τον Καμένο, παρένθεση, γνωστή κόντρα με Κουρτάκι, κλείνει παρένθεση, κατά τα άλλα δεν παίρνουμε γράμμα από τα αφεντικό. Αν άκουσε κάποιος τη σημερινή εκπομπή, ναι, ξεκινήσαμε με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν ξεκινήσαμε με τις παράνομες ηχογραφήσεις, με τον Αλέξη Τσίπρα από την Κεντρική Επιτροπή χθες. Και ένα μοντάζ που λέει ότι είμαστε τσίρκο, το πήγαμε σε ένα γενικότερο τσίρκο. Μπήκε μετά στην πορεία και ο Άδωνης που λέει γελίο τσίρκο τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό προϊόν μοντάζ. Μετά βάλαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της χώρας, να λέγεται ότι είδους κυβέρνηση υπάρχει, και αυτά προϊόν μοντάζ, προϊόντα μοντάζ ήτανε. Μετά μπήκε και ο Παπαγγελόπουλος, είναι η αλήθεια, ναι, λογικό, γιατί απασχολεί την επικαιρότητα, και μπήκε και ο Καμένος. Θέλω να πω ότι στην πορεία βάλαμε και Άδωνη Γεωργιάδη να λέει για την Νοβάρτης, αυτό το εντελώς κουφό και παράλογο ότι έπρεπε να έχουν ασχοληθεί μόνο με τους γιατρούς. Και μετά, πριν πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, Μπακογιάννης συνέχεια, για τα είπα και εγώ, βάλαμε και τα ηχητικά, τον ηρωνευτήκαμε. Θέλω να πω, όλα όσα θέτει ως θέμα εδώ ο σύντροφος έχουν πιαστεί στη σημερινή εκπομπή και με πιο έντονο τρόπο από αυτό που θέτει ο ίδιος. Όμως έχουν κάνει και άλλοι retweet χωρίς να έχουν ακούσει, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Το τελευταίο που με απασχολεί βέβαια είναι η αδικία. Που να νιώθω ότι με αδικεί κάποιος από τα, είναι αδική την εκπομπή από τα social media. Είναι λογικό, γράφει ο καθένας ό,τι θέλει, δεν χρειάζεται να ακούει όλη την εκπομπή. Δημόσιος λόγος, σήμερα θα του αρέσει, αύριο δεν θα του αρέσει, όλα αυτά είναι λογικά. Για δε τον Καμένο. Η Ελληνοφρένη, επειδή υπάρχει 20-21 χρόνια, δεν έχετε ξανακούσει σε αυτή την εκπομπή ποτέ και τίποτα για τον Πάνο Καμένο. Τα πρώτα με το που, ακόμη και όταν ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, με αυτόν τον άλλο πρόσαλο και πολύ θορυβόδη τρόπο που εκφραζότανε. Μετά που συνεργάστηκε και έγινε υπουργός άμυνας, από τα αντισήματα τα πιο χαλαρά μέχρι όλα αυτά που έλεγε. Ακροδεξιό τον λέγαμε τότε και πριν, ακροδεξιό τον λέγαμε και στην πορεία. Γιατί θυμάμαι όλοι αυτοί οι σύντροφοι που τώρα ενοχλούνται επειδή παίρνουμε γραμμή για τον Καμένο, τότε τον λιβανίζανε και τον θεωρούσαν σύντροφό τους και έκαναν μαζί κυβέρνηση και δεν έβλεπαν τίποτα ακροδεξιό, άλλο πρόσαλο και χυδαίο στην γενικότερη συμπεριφορά. Είναι πολύ ωραίοι όλοι αυτοί που γράφουν αυτά που γράφουν, αλλά ένας δεύτερος έλεγχος καμιά φορά ίσως να χρειαζόταν. Βέβαια δεν τους απασχολεί καθόλου, γιατί είναι social media και εκεί γράφει ο καθένας και λέει ό,τι θέλει, δεκτά όλα αυτά. Ο Παπαγγελόπουλος λοιπόν, ο σύντροφός σας Παπαγγελόπουλος, που ήταν και αρχιπράκτορας διοικητής της ΕΥΠ επί της δεξιάς, ο κύριος Παπαγγελόπουλος, και αυτόν τον έχετε λουστεί και υπερασπιστεί, και από ό,τι βλέπω το κάνετε έστω και με αγκαρία τώρα. Ο Παπαγγελόπουλος λοιπόν, στην συνέντευξη που έδωσε στο Μέγκα το Σάββατο το πρωί, θέλει να δώσει ένα παράδειγμα. Απεδείχθη ότι η Νοβάρτης δωροδοκούσε Έλληνες πολιτικούς. Σας το διαβάζω όπως ακριβώς το λέει. Και εδώ θα επισημάνω την τεράστια προσπάθεια να παραπληροφορήσει τον ελληνικό λαό. Ξέρετε, αυτό μου θυμίζει να βρέχει έξω καταρακτοδός και είναι σαν να απευθυνόμαστε σε ανθρώπους τυφλούς και να τους λένε τα μέσα ενημέρωσης έξω είναι λιακάδα. Πιστεύουν δε να το δουν. Όχι, γιατί είναι τυφλή. Λάθος τελείως το παράδειγμα, δεν έχει σημασία τώρα τι ψάχνουμε εδώ. Τόσα έχουν ακουστεί για τον Παπαγγελόπουλο, σταθήκαμε κι εμείς στο λεκτικό ατόπιμα. Πάμε σε κάτι άλλο, λεκτικό κι αυτό, αλλά δεν είναι ατόπιμα. Νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι και είναι μια δήλωση που όλους μας ενώνει. Εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση ότι η χώρα πρέπει να γίνει μια σοβαρή χώρα. Ένα στοιχείο σοβαρότητας και προς τους επενδυτές και προς τους έξω που σε βλέπουν και προς τους μέσα. Είναι σταθερότητα. Είναι να ξέρεις ότι οι κανόνες παιχνιδιού τηρούνται. Τι λένε οι κανόνες? Ότι εκλογές έχουμε κατά 4 χρόνια. Τελεία. Εντάξει, αυτό το λέγανε όλοι όμως οι πολιτικοί και κατά καιρούς βλέπαμε ανθρώπους να κατεφεύγουν σε εκλογές. Εντάξει, ο Μητσοτάκης είναι γενικά σοβαρός άνθρωπος. Δηλαδή δεν του αρέσει να λέει και να ξελέει. Είναι ο χαρακτήρας του. Πώς το είπε, ότι είναι γενικά σοβαρός άνθρωπος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλάει εδώ ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και λέει ότι γενικά είναι σοβαρός. Ειδικά δηλαδή υπάρχουν κάποιες ελάχιστες φαντάζομαι στιγμές που δεν τον λέει σοβαρό άνθρωπο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Να κρατήσουμε αυτό και το επίσης ότι είναι όλοι σοβαροί και πάνε τη χώρα και αυτοί μπροστά. Άρα δεν χρειάζονται εκλογές με αυτά τα πολύ ωραία και με τη σοβαρότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι σε γενικές γραμμές, όχι σε ειδικές, ή πάντα. Πάμε, κλείνουμε, γιατί έχουμε το τρίτο μέρος του λαού μας. Πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι. Έλα ρε Αποστόλη, σε θαυμάζουμε, σε αγαπάμε και σένα και το Θύμιο. Είστε πολύ. Είστε η φωνή της αλήθειας. Α, που φτάσαμε, κατάντια, κατάντια για τον κόσμο. Και ναι, να σου πω και κάτι. Τι? Εσύ έπρεπε να γίνεις ηθοποιός, θα δικήσαι που είσαι δημοσιογράφος. Δεν με πήρανε στο Εθνικό που είχα δώσει εξετάσεις. Δεν σε πήρανε. Ναι, ήτανε κάποιο λαμόγιο τότε. Α, να ξαναδώσεις πάλι. Ναι, γιατί τώρα δεν έχει λαμόγιο, μάλιστα. Και τώρα έχει, εντάξει, αλλά εσύ θα μπεις με την αξία σου. Δεν θέλω να πω με την αξία μου. Κατάλαβα. Όλοι θα μπαίνουν με τα λαμόγια και εγώ θα πω με την αξία μου. Όχι, δεν θέλω. Με την αξία μου δεν θα βγάλουμε λεφτά. Μπορεί να πάω στο Broadway τελικά. Α, θέλεις Broadway. Τι να κάνω τώρα εδώ στο γηδότοπο. Ερχόμαστε όταν παίζεις, βλέπουμε, είμαστε φαν. Να είσαι καλά. Αγαπάμε και εσένα και το Θύμιο. Καλά, το Θύμιο άστο, εμένα, εντάξει. Και να είστε πάντα καλά. Καταρχήν, μισό λεπτό κύριε, να σου πω, έχει δει τη Γιάννα στην τηλεόραση, την είδες? Ποια Γιάννα, Αγγελοπούλου? Μίλες επίθετα, πω πω φίλε, τι όμορφια είναι αυτή. Του Μπανέιρο. Άστο, να μην πούμε κακιά κουβέντα γιατί έχει παντρευτεί με πατριώτη. Να σου πω κάτι ρε εσύ. Τι? Εγώ πολύ φοβάμαι γιατί η ελληνοφρένεια θα είναι για πολλά χρόνια προφανώς. Ότι θα θυμόμαστε τον Νίκο τον Παπά. Και θα γελάμε, ισχύει. Σαν υπουργό θα το θυμόμαστε. Που Νίκο Παπά θα λέτε και θα κλαίτε από τα γέλια. Που πήρε λεφτά από τα κανάλια. Αυτό φοβάμαι μετά από χρόνια ότι θα θυμόμαστε. Μη φοβάσαι, δεν έχει κάτι άλλο να θυμάσαι. Και δεν λέω ότι πήρε λεφτά και δεν είχε καλά, αλλά ο γελίος τρόπος που χειρίστηκε το θέμα θα μείνει στην ιστορία. Το φιάσκο του ΣΤΕ, το ξεβράκωμα, αυτό θα μείνει στην ιστορία. Είναι η αλήθεια. Όποιος πήρε λεφτά, έστω και ο Τσίπρας, εγώ θα το πάω με το ταξί στον Κορυδαλό. Όποιος πήρε λεφτά μέσα. Ελπίζεις εσύ να πάρεις κανένα μπουρμπουάρ, κανένα κατοστάρικο όπως έδωσε ο Κουφοντίνας. Νομίζεις, Χαϊβάνι. Δεν δίνουν αυτοί καλά, δεν δίνουν. Προτιμάει να το βάλει σε θηρίδα και να καεί η τράπεζα. Ναι. Αποστολή, πότε θα το σηκώσει την ώρα, περιμένω. Σταματήστε να τρίβεστε εκεί πέρα. Το σήκωσα. Γιατί να μην τριβόμαστε, τι είναι αυτό, τι φασισμό είναι αυτό. Κανένα φασισμό, τριφτείτε ελεύθερα. Εγώ άλλο ήθελα να πω. Άκουσα προσεκτικά. Έχει καταλάβει κάτι με όλη αυτή την ιστορία που γίνεται εδώ πέρα με παπάδε, με αδόνιδε και όλα αυτά. Το θέμα δεν είναι ποιο φταίει πραγματικά ή φταίει για κάτι. Το θέμα είναι ποιο φταίει περισσότερο. Ποιο την έχει πιο μεγάλη. Ή μάλλον ποιο την έχει πιο λερωμένη. Ακριβώ. Αυτό είναι το θέμα, δεν κατάλαβα. Ποιο θα ήταν δηλαδή το θέμα. Το να μην διαλέγαμε κάποιον τρισάθλιο και βρώμικο δεν έχει περάσει το μυαλό, ε. Εμένα όχι. Όχι, εσένα γενικώς λέω. Του λέω έτσι, να υφίσταται το ερώτημα. Αποστολή μου. Έλα. Λες τώρα που θα τελειώσει τη Λάιδα για καλοκαίρι. Πού θα σας ακούμε αναμετάδοση ξανά? Πότε, τι αναμετάδοση, αφού θα τελειώσουμε για καλοκαίρι. Δεν θα βάζετε τα παλιά. Τις επαναλήψεις. Ναι, επαναλήψεις, ναι. Θα μπουν, αλλά τι σε νοιάζει, παγιάτικο θα είναι. Να μας πει, να ξέρουμε ακόμα και στο Μπαγκλαντέ να... Στον Μπαγκλαντές δεν έχουμε αναμεταδότη, λυπάμαι. Πάρτο στεφάνι μας, πάρτο γεράνι μας. Στον Μπαγκλαντές δεν έχουμε αναμεταδότη, λυπάμαι. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Θα σε ακούμε και κύβρια μας άμα μας, άστα, τη γυναίκα μου την ξέρεις, έτσι την γνωρίζεις. Επήραμε το τελεπών, μην πω καμιά κουβέντα, επήρε το τελεπών. Μπράβο, της πέρασε. Πονούσε η μέση της και στα 10 που πήρε την έπιασε καούρα, λες και φάει φασολάδα. Άμα, το τελεπών δεν είναι για τη μέση, το μεσοπών είναι για τη μέση. Το σταμάτησε. Πήρε το εταιρικό μετά. Κρίμα στο 30, έτσι λέω. Θα πίναμε τρία βουσκάκια λέω στο Αποστόλη. Καλό Χαϊβάν είναι και του λόγου της. Εντάξει, Αποστόλη. Να τη χαίρεσαι. Ευχαριστώ, Αποστόλη. Ευχαριστήσεις κιόλας. Έλα, γεια.